Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 sierpnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Karol Nawrocki, zaprzysiężony na prezydenta, przejął zwierzchnictwo nad armią. O dzisiejszych politycznych wydarzeniach na początek. Sprawdzimy też, co o nowym polskim prezydencie piszą media w Niemczech. Milcząca manifestacja w Gdańsku. Ludzie protestowali przeciwko wojnie w Strefie Gazy. Armia ma nowego zwierzchnika. Ostatnim oficjalnym punktem obejmowania urzędu przez prezydenta Karola Nawrockiego było uroczyste przejęcie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. Meldunek na placu marszałka Piłsudskiego złożył szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Wicepremier szef MON przywitał go w imieniu rządu i wojska. Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że prezydent przejmuje zwierzchnictwo nad wspaniałą armią, której największym skarbem są żołnierze. Wicepremier zaapelował też o współpracę i wyłączenie spraw bezpieczeństwa z politycznego sporu. Niemal przez całe przemówienie szefa MON dało się słyszeć głośne krzyki zgromadzonych sympatyków prezydenta. Bezpieczeństwo wymaga współpracy, nie nienawiści, nie krzyku. Nienawistny krzyk niszczy wspólnotę. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że jego pałac i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego nie będą redutą kontestacji działań rządu, ale będą aktywnie uczestniczyć w życiu wojska. Karol Nawrocki zapowiedział, że chce budować większą armię, aby za kilka lat wojsko liczyło co najmniej 300 tysięcy. Zrobię wszystko, aby w najbliższych latach zbudować najsilniejszą armię Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie. Dziś w szeregach wojska służy ponad 200 tysięcy mundurowych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Bokser, fan Donalda Trumpa, lubi grać twardziela. Tak niemieckie media przedstawiają nowego polskiego prezydenta. Karol Nawrocki jest przedstawiany z Odrą jako autor antyniemieckich wypowiedzi. Prawicowy populista utrudni życie polskiemu rządowi, zapowiada Frankfurter Allgemeine Zeitung. Podobnie uważają komentatorzy telewizji publicznej, zauważający, że prezydent Polski, Karol Nawrocki, od pierwszego przemówienia zaznacza, że będzie dzielił, a nie łączył Polaków. Ten sam ton widać w Die Welt. Portal gazety przypomina fascynację nowego prezydenta Donaldem Trumpem, a także antyniemieckie i antyunijne wystąpienia z kampanii wyborczej. Ocenia, że Karol Nawrocki często zgrywa twardziela. Der Spiegel dodaje do tego krytykę wymiaru sprawiedliwości ze strony zaprzysiężonego prezydenta. Ten magazyn też widzi problemy we współpracy z polskim rządem. Sam wisielczy humor nie wystarczy, komentuje Süddeutsche Zeitung, nawiązując do tweeta Donalda Tuska o trzech poprzednich prezydentach, spuentowanego słowami "poradzimy sobie". Adam Gruczewski, Polskie Radio. Czas zatrzymać wojnę izraelsko-palestyńską. Pod takim hasłem Wszystko dla Gdańska oraz Komitet Obrony Demokracji zorganizowały w pobliżu gdańskiej fontanny Neptuna manifestację przeciwko agresywnej polityce Izraela. Protest w ciszy miał pokazać cierpienie najmłodszych i zwrócić uwagę na brutalny konflikt. Ja jako kobieta patrzę na cierpienie tych dzieci z naprawdę łzami w oczach i nie wyobrażam sobie po prostu, na jakim świecie my żyjemy. Jakby jest to dla mnie przeokrutnie niezrozumiałe, że siadamy sobie wszyscy wieczorem do kolacji, do obiadu, a dzieci w Gazie po prostu umierają z głodu i nie tylko dzieci. Izrael wciąż jest traktowany na arenie międzynarodowej, tak jak i wszystkie inne państwa. Rosję błyskawicznie tak naprawdę wyrzucono i z rozgrywek sportowych i wszystkich innych. Podczas manifestacji UNICEF zbierał pieniądze na rzecz dzieci w Strefie Gazy. 240 tysięcy złotych straciła mieszkanka powiatu Starogardzkiego, która uwierzyła oszustowi podającemu się za niemieckiego biznesmena. Miał on przebywać w Dubaju i pracować nad dużym projektem, a na jego dokończenie potrzebował dodatkowych środków. Znajomość rozpoczęła się na jednym z portali randkowych. Mężczyzna twierdził, że mieszka w Gdańsku i aby szybko wrócić do Polski, potrzebuje pieniędzy na zakończenie projektu. Kobieta miała mu pomóc, przesyłając kody kart podarunkowych z różnymi kwotami. Oszust wykorzystał karty podarunkowe, ponieważ są łatwym i szybkim sposobem na pozyskanie pieniędzy, które trudno odzyskać. Kiedy ofiara kupi kartę i przekaże kod, oszust może go natychmiast wykorzystać na platformie do zakupu np. gier, różnych przedmiotów, a następnie sprzedać lub wymienić na gotówkę. Mówiła Karolina Przybyłowicz z policji w Starogardzie Gdańskim. Oszukana kobieta wielokrotnie wykonywała te transakcje, mężczyzna prosił o coraz większe kwoty. O sytuacji opowiedziała swojej córce, która natychmiast rozpoznała oszustwo. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest bardzo dobra lub dobra. W zlewni Martwej Wisły w województwie pomorskim obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sport i Mateusz Foremniak. Dobry wieczór. Na początek zaglądamy do Poznania, gdzie Lech gra właśnie z Crvenu Zvezdą Belgrad w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Na boisku i trybunach gorąco. Mamy właśnie 34. minutę tego spotkania i jak na razie Lech przegrywa 0-1. Do wydarzeń w Poznaniu będziemy oczywiście wracać w kolejnych serwisach. Dużo działo się też na trasie trzeciego etapu Tour de Pologne. Tym razem do emocji sportowych doszły jeszcze te losowe, związane z kraksą na 21 km przed metą. W jej wyniku cierpiało kilku faworytów, w tym Rafał Majka i lider wyścigu Paul Lapeyra. W związku z tym na mecie nie mierzono czasów, choć nadal trwała walka o etapowe zwycięstwo. 10. był najlepszy z naszych, Marcin Budziński, który przyznaje, że efekty kraksy były poważne. Samej kraksy nie widziałem, jedynie widziałem zawodników, którzy nie wyglądali najlepiej, tak. Jedni chyba nawet nie wstali z miejsc, w których mieli tą kraksę, więc szkoda zawodników, żeby tak ucierpieli, oby się nikomu nic nie stało. Ostatecznie pierwszy linię mety minął Ben Turner, a liderem pozostał poturbowany Lapeyra. Jutro przed kolarzami ponad 200 km z Rybnika do Cieszyna. A w Montrealu ciągle grają tenisistki. Pogromczyni Igi Świątek, Clara Tauson, właśnie awansowała do półfinału turnieju po odprawieniu 6-1 i 6-4 Madison Keys. Zmierzy się w nim z przeżywającą renesans formy pod okiem Tomasza Wiktorowskiego Naomi Osaką. W drugim półfinale Jelena Rybakina zagra z największą sensacją turnieju, Kanadyjką Victorią Boko. Panowie grają w Toronto i tam w najlepszej czwórce zameldowali się Taylor Fritz i Ben Shelton, a także Aleksander Zwieriew i Karen Khachanov. Wszyscy w turze coraz mocniej myślą o nadchodzącym US Open. Organizatorzy zadbali o to, aby walka toczyła się nie tylko o chwałę, ale też konkretne pieniądze. A te będą rekordowe. Do podziału ponad 85 milionów dolarów, z czego po 5 zgarną zwycięzcy turnieju. O takich pieniądzach mogą pomarzyć w ruchu Chorzów. Mimo tego namówienie byłego selekcjonera naszej kadry do pracy w pierwszej lidze nie stanowiło problemu. Nowym trenerem ruchu został bowiem Waldemar Fornalik, który podpisał kontrakt do końca czerwca 2027 roku. Na koniec rzucamy jeszcze szybko okiem na sytuację w Poznaniu. Jest 37. minuta i Lech niestety ciągle... właśnie padł gol. 1-1, ale więcej powiem o tym w kolejnych serwisach. Nadchodzącej nocy zachmurzenie na ogół małe, jedynie na północy umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach przeważnie od 8 do 12 stopni. Jutro na północy miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie od 21 stopni na północy, przez 23 w centrum, do 24 na zachodzie i 25 na południowym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. 5 lat walczyliśmy z nowotworem córki, aż stanęliśmy przed wyborem: leczenie w szpitalu czy w domu pod opieką hospicjum. Wybraliśmy dom. Doświadczyliśmy ze strony hospicjum Alma Spei dużej opieki i wsparcia. Mogliśmy trzymać się za rękę i razem przeżyć ten trudny, ale i piękny proces. Hospicjum domowe dla dzieci Alma Spei wspiera podopiecznych w ich domach, bo w domu najlepiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Po całym dniu stania w pracy czuję, jakbym miała beton na nogach. W upały moje nogi są tak ciężkie, jakby ktoś przywiązał do nich kulę. Pracuję przy biurku, a moje nogi cierpią, jakby były ściśnięte liną. Sięgnij po Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera aż 1000 mg zmikronizowanej diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofar. Diohespan Max. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po 21, więc czas na sierpniowe już dobry wieczór. Audycję realizuje Maciej Załęcki, ja się nazywam Justyna Grabasz, a to są Białe Szumy. Pensando cada día, cada hora, pensando en ti, caminando, mi cesta llena de moras, son para ti, temprano, por la tarde y por la noche, sueño de ti. Santa María de la Feira, qué placer, la gente buena, solo goza, nunca hay pena, pa' qué sufrir, jugando en el mar, en la arena, viviendo así. Ventana blanca, ay, que venga la mañana, ay, que venga otra vez, esperando, así es como yo paso mi tiempo, esperando a Inanie, y rezando por su calor, por su aliento, sobre mi piel. Buscando con mi ancla en la marea, nadando en ti, yo voy andando, óyeme, te estoy llamando. Valle, me encontré un río escondido. Me ahogué ahí y me recuerdo, hacía calor pero tenía frío, me iba a morir. Santa Maria de Feira. Portugalskie miasteczko, gdzieś w okolicy Porto i tytuł tej piosenki. Piosenki, która opowiada o tęsknocie za kimś, kogo przy nas nie ma. Myślę o tobie każdego dnia i każdej nocy, spacerując z koszem wypełnionym jagodami przeznaczonymi dla ciebie. Tak śpiewał Devendra Banhart. Tyle tylko, że po hiszpańsku. Cripple Crow. Już prawie 20 lat minęło od premiery tej płyty. Płyty, na którą trafił właśnie utwór Santa Maria de Feira. No i tak się składa, że Devendra Banhart z tej okazji szykuje i zapowiada specjalną reedycję na 20-lecie. 12 września ukaże się wersja deluxe tej płyty z dodatkami, wersjami demo i wcześniej niesłyszanymi kompozycjami. Co więcej, singiel zapowiadający album już jest i jest to wersja demo utworu I Just Feel Like a Child. I feel just like a child. I feel just like a child. I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Some people try and treat me like a man. Some people try and treat me like a man. Oh, I guess they just don't understand when some people try and treat me like a man. If y'all think I know shit, well, that's just it. I'm a child, yeah. Well, I need you to tell me what you wear. Come and comb my hair. And I need you to help tie my shoes. And I need you to come keep me amused. From my birth to my earth, I guess I'll always be a child. I'll feel just like a child. Thank you. Piosenka na wiecznie burzliwe czasy. Heard Somebody Say. To już Devendra Banhart śpiewający po angielsku, ale nadal z płyty Cripple Crow, która w tym roku obchodzi swoje 20-lecie i z tej okazji we wrześniu światło dzienne ujrzy wyjątkowa wersja deluxe tej płyty. Tak więc dużo dobrego przed nami. A ja przejdę do tego, co za nami, również dobrego. Mam ze sobą kilka płytowych i singlowych nowości, które ukazały się w ciągu ostatnich 2 tygodni. Jedna z nich, płyta Samantha and Adrian, przyniosła mnie myślami do słonecznej Brazylii, więc teraz tym słońcem z przyjemnością się z Państwem dzielę. Quantisol Shagar, kiedy przyjdzie słońce, to Samantha Schmutz i Adrian Young we wspólnej kompozycji ze wspólnej płyty. Piękna współpraca brazylijskiej wokalistki, chociaż Brazylii znanej głównie jako aktorka i amerykańskiego producenta. Podobno artyści poznali się gdzieś na imprezie i od razu muzycznie zaiskrzyło. Z tego co mi wiadomo, to jest pierwszy album Samanty wydany pod jej własnym nazwiskiem, ale Adrian Young muzyczne doświadczenie zbiera już od wielu, wielu lat. Za swoje osiągnięcia otrzymał kiedyś nawet nagrodę Emmy, a ja poznałam jego twórczość dzięki pewnej pięknej płycie nagranej z Angelą Munoz. Can I Get Your Name? Trójka. Czasem noc przychodzi też za dnia. Czasem w maju pada śnieg. Zamiast chodzić głowę w piach. Otulam szczelniej się kocem. Oczy zamykam. Nam się tutaj wszystko pięknie skleiło w cudny kobiecy neo-soul. Wcześniej śpiewała Angela Munoz, a teraz Ania Bratek. Ania, która wysłała mi swoją płytę Zjawiska naturalne z takim nieśmiałym pytaniem, a może nieśmiałą sugestią. A może moja muzyka też się pani spodoba? Spodobała się i to bardzo, a szczególnie właśnie utwór Chłód, który chwilę temu pojawił się na trójkowej antenie. Jeśli kojarzą państwo ten głos, to ja podpowiem, że Ania znana jest z zespołu Move, ale w końcu przyszedł czas na jej solową twórczość i ta twórczość jest naprawdę magiczna. Tak coś słyszałam, że jeszcze jej piosenki wybrzmią dzisiaj w audycji Barzancie Serce Ani Lalki chwilę po północy, tak więc zachęcam do nasłuchiwania, a ja w tym czasie sięgam po Naftę, Kerosen i Eve Tumor. Może część z Państwa uzna, że przesadzam, ale właściwie mogę się podzielić pewnym subiektywnym spostrzeżeniem. Jak dla mnie to jest jeden z najlepszych utworów tego dziesięciolecia. Znakomicie emocjonalny, wracam do niego często, zawsze z gigantyczną przyjemnością i jeszcze jakoś się nie znudził. Kerosene i If Tumor. If, który kilka dni temu wypuścił także nową piosenkę i ta nowość skłoniła mnie właśnie do powrotu, do jego płyty z 2020 roku, ale wspomnianej nowości również posłuchamy, szczególnie, że to są znowu rzeczy świetne. We Don't Count z udziałem Niny. I'm to akurat Laura Groves i jej Yes z epki o tym samym tytule. Epki, która się ukazała 1 sierpnia i dużo na niej takich eterycznych, leniwie płynących dźwięków. No i dobre wieści są takie, że Laura zagra w Polsce koncert, co prawda dopiero 12 listopada w warszawskiej Hydrozagadce, ale już się można zaopatrzyć w bilety. A tak a propos koncertów. Ja 2 tygodnie temu Państwu obiecałam, że jak pojawi się koncertowy album Jordana Rakei, nagrany w Royal Albert Hall, to go wspólnie posłuchamy, tak więc obietnicę dotrzymuję, bo już jest i brzmi naprawdę znakomicie. Standing in silence, holding on for dear life, reprimand the quiet, ignorant to my compliance. Hold tight, it's getting too violent, racing for the moonlight. Find a way to hide it, leading myself to defiance. Who am I, who am I, but a slave to the lies? It's my dangerous mind, under the skin of my darkest white. Who are you, but a slave to the news? There's a side to choose, see a disguise with no will to lose. White clouds in the sky, yet the world around me makes them cry. Black clouds by the moon, there's a righteous world inside of you. Making the divisions, blinded by the state and religion, amassing themselves. I'm seeing both sides on a mission, on course for finding ways to listen. 'Cause all I see is lakes and rivers, amassing themselves. I'm seeing both sides on a mission. Who am I, who am I, but a slave to the lies? It's my dangerous mind, under the skin of my darkest light. Yeah. Who are you, but a slave to the news? There's a side to choose, see a disguise with no will to lose. White clouds in the sky, yet the world around me makes them cry. Black clouds by the moon, righteous world inside of you. Głos, którego nie sposób nie uwielbiać, Jordan Rakey i Clouds. Nadal mam nadzieję, że spełni kiedyś moje marzenie o jego koncercie, a na razie zostaje mi koncertowy album z Royal Albert Hall, chociaż ta płyta jest tak dobrze nagrana, że można się naprawdę przenieść myślami w tę piękną koncertową przestrzeń. Na koniec tej godziny szumów jeszcze jeden fragment albumu z Royal Albert Hall. Tym razem będzie to utwór Eye to Eye, tak więc zostawiam Państwa z Jordanem i wracam po 22. It's the birth of a star, earlier than sunset. It's the galaxy's water, flowing like a riverbed. It's the rain, all the rain, drowned upon the summer day. Grown into a supernova, back to where we used to play. It's an infinite deep. As it feasts on time, 'cause it constantly leaves perpetual design. As we worship the keeper, the tide is going out now. As we look out to sea, legs sprawled and head down. Yes, they shine bright like a million. Let them bleed twice for a minute. Pleasure to have met you. You're my star tonight. To have felt this soul sublime, like a grain of sand traveling through time. Pleasure to have met you. You're my star tonight. Yes, they shine bright like a million. Let them bleed twice for a minute. Pleasure to have met you. You must start tonight. To have felt this whole sublime, like a grain of sand traveling through time. Pleasure to have met you. You must start tonight. Compliments with no surprises. Take it straight to their home. We don't see eye to eye. We don't see eye to eye. We don't see eye to eye. Quite holding firmly now. Complications falling useless. Alone until I work it out. We don't see eye to eye. We don't.